Sant Boi. Més de 40 anys amb tu. Muy buenas tardes, señoras y señores, aquí desde Radio Sant Boi, desde 89.4 de FM. Hoxe temos un programa, pois, feiticeiro, como decimos nosos galegos, un programa que vai ser feiticeiro, se non se nos torce ao longo do programa. Vamos a estar dúas oriñas falando en galego, e tamén parlarán unha mica en catalán, sí. Porque tenen un escrito da Girona. No, de Barcelona. Bueno, aquí de l'Hospitalet. Exacte. De l'Hospitalet. I parlarem també, com no, català, que és un llibre... parlarem del llibre este de Aventures a Galícia. A Galícia. Vale. Però també parlarem de... d'edicions interessants, que la primera convidada serà... Sí, la nostra, a nostra amiga querida Maria Solar. Muy bien. Bueno, vamos a presentar o equipo e o enderezo que temos por aquí. Vale. Como en Linas Vías de Son temos a Fernando. Muy buenas tardes, Fernando. Aquí a miña dereita empezamos por Tomás. Muy bien. Muy buenas tardes, Tomás. Buenas tardes. Y aquí, o meu carón, Xulio Couchil. Muy buenas tardes, Xulio. Muy buenas tardes, benvidos, queridos ointes. Que galegos no vais. Hoxe, o programa anterior, o día de San Jordi. Exactamente, sí, señor. Y que este que nos fala, Armando Fernández, aquí en Galegos no vais. Teñan en conta que este programa emítese cada venres. Dime, Xulio, no, en Radio Fene, en Radio Fene, de 3 ás 3 da tarde. Ás 3 da tarde. De 1 a 3. No, ás 3. Ás 3, sí. A partir das 3. A partir das 3. Moi ben. Bueno, pois seguimos aquí, pois neste bocadiño de música, vamos a chamar a primeira convidada, non? Vamos poñer a primeira salsa, veña. Que é a música. Así que bueno, pois xa temos outro lado do fío telefónico a nosa primeira convidada, que é María Solar. E vamos darlle boas tardes. Vale. Muy boas tardes, María. Que tal? Moi boas tardes. Boa tarde. Parece que te escoitamos así un poquinho de lonxe, que debes estar un pouco lonxe agora, non? Bueno, estuve en Santiago, pero ah, bueno. Telefónica. Sempre andamos cerca, don Galegos. Unha grande escritora e periodista que, sí, ademais de escribir varios libros, o que nos chama hoxe a atención, por iso te chamamos, precisamente porque vas a estar aquí na grande festa que se fai aquí en Barcelona, concretamente, que o día de San Jordi, o día do libro, o día da rosa, un día que vas a disfrutar, xa verás que sí. Eu xa te dicía a Mico Pechado que vas a ter moito éxito, porque nosotros somos talismán para as persoas con que falamos. Ben, moi ben, ter un talismán. Pois eu vou con moitísima ilusión, porque nunca estive no San Jordi. Sempre o vim pola tele, sempre me contaron. Pero pareceme algo extraordinario. E despois que me montaron na editorial en Contraluz, sí, unha maratón, porque vou polo menos a nove sitios a asinar. O noso compañero que temos aquí, además convidado hoxe tamén de honra, que se chama Tomás María Porta e Calcina, pois resulta que, podeche dicir, non sei, pero que creo que a experiencia que vais a ter vai ser extraordinaria, ¿verdad, Tomás? Yo tengo que hablar en castellano, en catalán, voy a hablar en castellano contigo. El Día de San Jordi es una fiesta muy, muy especial, porque de alguna manera saca lo mejor que tenemos nosotros, ¿no? Uh-huh. Es decir, nos saca la cultura, nos saca, es nuestro San Valentín, uh-huh. O sea, el San Valentín de los catalanes, es San Jordi. Sí, sí. Y es el día que los hombres, en principio, le regalan un libro a la mujer y una rosa, y la mujer le regala una rosa, perdón, la mujer le regala un libro al hombre, ¿no? Antes no iba así, antes era que el hombre le regalaba una rosa a la mujer y la mujer un libro al hombre, pero sí, ahora ya no va así, ahora las señoras se llevan las dos cosas, ¿no? Llegará un día, espero, que nosotros también nos regalen una rosa, porque la igualdad tendría que ser eso, pero yo creo que es un día precioso. Bueno, espero que lo disfrutes mucho. Vale. Bueno, vamos ao allo, que é importantísimo. Sí. Primeiro, felicitarte porque ese libro que vas a presentar é un libro de grande interese cultural, non somente el galego, sino tamén porque está traducido tamén, según teño entendido, La Culpa, non? Sí. Sí, está en castelán, está en catalán. Ah, moi ben. Entón, pois, en catalán tivo un recibimento extraordinario, estiven aí comendo cos libreros de Barcelona, cos de Girona, cos de Tarragona, estou no vendo que o teñen pues, recomendado moitas librerías, e eu, de verdade, que me están tratando tan ben os libreros catalán e os lectores catalán, que estou moi contenta. En Manresa tamén te recomendan. Pero sí, ademais, este libro foi xa premiado, por así decir, posto que é o Premio Xerais de Novela do 2022. Sí, sí, ademais, como estos días me están facendo tamén entrevistas así por toda España e tal, pois tamén é un placer poder contar o que é o Premio Xerais, non? Que é un dos, o premio moi destacado en Galicia. E logo que é moi bonito que eu escriba en galego e que saindo da nosa lingua e saindo do galego, que logo te traduzan tanto o castelán como o catalán e que podas chegar a calquera sitio, non? Uh-huh. Sin renunciar a escribir na nosa lingua, non? Exactamente. Entón, sí, eso é o máis fermoso de todo, claro que sí. Bueno, para nós unha honra, además un privilexio, pues, terte aquí na nosa radio. Agradecerche moitísimo que aceptaras a noso convite. Bueno, hai que lle decir a todos os nosos ointes que precisamente a partir das 10 da mañán ti estarás en diversos sitios. Primeiro no Paseo da Gracia, no, en Abacus, despois na Pedrera, despois en Conde Borrell, despois, bueno, hasta as 8 ou 9 da tarde. No, sí, creo que hasta as 9 da noite. Eu vou ir por onde me leven, porque como non coñezo Barcelona. Vale, baste cansar de puntos para asinar, ali estarei onde me digan. E hoxe, claro, sí, señor. Pois xa verás. Xa verás como vas percorrer Barcelona en pouco tempo. Sí. Bueno, polo menos ese día vas ter moito traballo para asinando o teu libro, pero ademais vas a disfrutar de ese programa cultural, non? Porque é un programa que tamén se enlaza co teu programa personal que faz aí na televisión galega, non? Sí. Sabes que eu aquí presento o Zigzag, que é o programa de cultura, na fin de semana, e hai outro que é pola pola semana e tal. E, home, traballar na cultura sempre é algo moi agradecido, porque, ao final, a cultura de cada quen, non a cultura da nosa terra, poder sacar adiante a xente que se esforza tanto, que fai tantos traballiños para sí. sacar adiante os seus libros, a súa música, o seu cine, pois, home, poder colaborar contando, eu creo que é moi bonito, non? Que é o que facedes vos tamén. Bueno, algo, bueno, comunicar, algo comunicar, que é o que fai falta. Bueno, escoita, outra pregunta máis, ou algo que quero resaltar de ti concretamente. O teu grande lanzamento comezou xa hai tempo con outros libros, e un deles que eu lin con moitísimo cariño foi ese Os nenos da Viriola. Ah, sí, sí, que tamén tivo un exitazo, non? Sí, Os nenos da Viriola, eu creo que para min foi o libro máis importante en vendas, non? Está en edición número 11 en galego, con edición de 2000, tiradas de 2.000, 3.000 libros, está en décima en castelán por toda España, está en catalán, eu creo que leva 5, pero moi grandes tamén. Entón, bueno, pois é un libro que se vendeu moito, que se leu moitísimo, e que, a máis o máis curioso, que se leu de todas as idades, de xente nova, de xente maior, foi realmente moi bonita, moi gratificante, sigue se lendo, claro, de 2017, esa dimo a min que volvo a releelo. esa fiestra que dites que de comunicación tan interesante aí na televisión galega tamén fai que te coñezan máis. E unha das cousas que tamén eu aprendín a ler de ti foi aquelas horas roubadas, non? Que, ah, sí, tamén, horas roubadas. Ti mencionábalo como amores rotos, un amor clandestino capaz de desafiar o paso do tempo, non? Sí. Sí, esa foi a primeira novela de adultos que escribí, a segunda esta de La culpa, que está aí agora. Sí. Cada libro deixache un pouso, cada libro é importante, non? E cando logo sacas outro e a xente lle gusta, a veces buscan os de atrás. Claro. Tamén é bonito darlles outra vida máis. Pues... que non pase todo moi rápido. Nos agradecemosche moitísimo estes minutos que nos dedicas, porque sabemos que tes traballo e que me parece que te reclaman noutros sitios. Grabamos agora mesmiño. Por eso que te agradecemos moitísimo e desexamosche moitísimo éxito. A ver si somos capaces de achegarnos a cualquiera destes momentos onde ti vas a estar asinando, saudarte personalmente, si non noutro momento. Pois, vos achegades, un bico moi grande, unha aperta por toda a labor que facedes, eso sen dúbida. Si non noutro momento, de verdade que claro que Bueno, outra cousa que che quería recomendar é que falares con Pepe Fermoso, que é o responsable do Hotel Bela Fisterra. Ah, e considera o como, bueno, un hotel literario. A ver se si te convida a ir aí e que disfrutes tamén dunha presentación galega de altura. Coñezo. Sí. Unha boa recomendación, sen dúbida. Sí, tanto. Pues tanto que sí. Dillo da nosa parte, nos felicitarte por agradecer por estes minutiños que nos dedicas. Un bico moi forte. Vou despedirte con unha peza de música que ti nos regalaches, ou polo menos que nos enviaches, que me parece que de Budiño, non? Pois é de Budiño, porque o ando de estrea de libro, el anda de estrea de disco, vai nos sacar agora a finais de mes. Esta temporadiña foi sacando tres cancións unha detrás de outra, e a última de aí só 5 ou 6 días esta queres escoitar agora. Serán de títulos, serán de Niñóns. De Miñóns. A ver se vos gusta. Muy bien. Moitísimas grazas, unha aperta moi grande. Adiós. Desafío, velai, velai, vai, co traxe de cotío. Velai, velai, vai, na roda ben agochado. Velai, velai, vai, na roda enamorado. Canta. baile, dio bailar.